itt az ősz, itt van újra, és itt a Gamer 365 szeptemberi kiadása. Sziasztok! Sziasztok, Dudák! Valójában ez egy annyira szar vicc volt, hogy én ezt nem szándékoztam ilyen legendává tenni, ki, amit mindig újra és újra... Szerintem kifejezetten szar szó, de... Hát akkor sziasztok, Dudák! Sziasztok, Dudák! Annyira hülyén meg szarul hangzik, hogy kikívánkozik minden alkalommal, amikor mikrofont látok. Ez most már ilyen insider poén lesz. Szlogennével. Jó, ez a Gamer 365 a legszarabb insider poén hazája. Szóval sziasztok. Sziasztok. Gamer 365 podcast szeptemberi kiadás, akik beszélünk. Liquid. Drag. HZX. Olden. Lothar. Lovas. Még miért belevágunk pont a nikkekre jut eszembe, hogy arról beszélgetünk itt a múltkor, hogy lehet, hogy leállunk ezekkel a... Leállunk a buzi nikkekkel. Igen. Így van. Akkor én most mi a fasz csinálok? Nem, tehát itt elteltek az évek e fölött a stílus fölött, nem? Amikor ilyen nikkeket használtunk a cikkeinkhez. Igen, és arról beszélgettünk egyébként, így először szerintem Lipcséből jöttünk haza, az olyan 11 óra volt, és meleg volt, és és mindenféle őrültségről beszélgettünk, és így Warhawk mondta, hogy amikor meglátja a Warhawk PS3-os topikot, ami egyébként elég gyakran van fönt, mert egy népszerű játék, akkor mindig úgy megijedt kicsit, hogy mi, és az egy játék, és az ő nikje is, és nekem is néha ilyen kicsit furcsa, különösen amikor az ember Metal Gear-ről ír, hogy Liquid így, meg úgy, meg amúgy, és annak idején lehet, hogy ez ilyen nagyon cool volt, meg nem... Tizenpár évesen, meg az ja, hát olyan, igen, az olyan úgy rendben volt, de úgy valahogy most már, mintha... Ja, hát nyilván a fórumon megmarad. Persze. De lehet, hogy a jövőben a cikkek alatt a polgári neveinket fogjátok aha, majd olvasni. Aha, lehet. És lovasnak ez az egyéni látásmódja az darabokra is tört, mert ő volt az egyetlen. Igen, hogy nála. Bár egyszer őt is összekeverték a ismert jobboldali újságíróval, nem tudom, emlékszel rá, hogy te az a lovas vagy, hát egy nagy köcsög vagy te. Ez nem volt a... Is. Nem, és ez természetesen nem az úr, nincs róla véleményünk, tehát... Nincsen. Jó, ne ragozzuk most tovább. Már ezt is tudjuk. Ne ragozzuk, tehát nincs a közösség a... ismert jobboldali újságíró is. Ő az apám. I am your father. És hogy egy kicsit témába is vágjunk, szeptemberre visszahozzuk a szerintem régóta. Talán hiányol, talán nem hiányol, de mi biztos, hogy régóta nem csináltuk ezt a bizonyos Ki mivel játszott az elmúlt hetekben című rovatot, vagy nevezzük, aminek akarjuk. És most ezt fogjuk csinálni. Ki mivel játszotta az elmúlt időszakban? Ki kezdi? Drag. Megszavaztuk. Megszavaztátok, de hát lehet hamar tovább passzolom, mert ez az elmúlt egy hónapban a Braiden és a Puzzle Questen kívül nem játszottam semmivel. Oké, akkor Braid, beszéljünk egy kicsit a Braid. Jó, még úgy sem beszéltünk a podcastben, ha jól emlékszem. Nem. És még tesztünk se volt róla. Az én saram. Azt tudom mondani, hogy szeptember végéig lesz, ezt most itt megígérem nyilvános, hogy szeptember végéig fölkerül a Braid teszt, aminek most már kicsit késünk, de most amúgy is lesznek elkésett tesztek, mert pont podcast már kin lesz, amikor már kin lesz a Grid Test, ami egy júniusi játék, és az így valahogy így az ilyen E3 előtti kavarásban, hogy kimaradt, utólag vettük észre, hogy arról nem közöltünk tesztet, és... Pedig megérdemli, úgyhogy egyszerre Xbox 360 verzió versus DS verzió. Ez lesz az egésznek DS? A... DS? Igen, megjelen DS-re is. És ott a legjobb, szerintem. És a DS verzió... Meglepetés? Nem meglepetés? Nagyon jó. Itt van egyébként, megmutatom szívesen, itt van nálam a játék, most azzal játszottam még egy órája is, másfél órája, és remek a DS verzió. De vissza a Braidre. A Braidről egy kicsit nehéz beszélni, leginkább azért, mert ez egy olyan játék, aminek minden egyes momentum olyan, amit kár elszpoilerezni. Szóval ezt át kell élni az egészen. Igen, egy logikai platformer. 2D-s. 2D-s. Baromi stílusos grafikával. És nagyon jó zenével, és ugye a... És nagyon olcsó. Nagyon olcsó. hát árkád játéknak nem olcsó, mert 1200 pont. Összességében azt mondom, hogy az 1200 pontnak minden fél pontját megéri. Nem feltétlenül kell hozzá drog, sőt nem. Nem is egy olyan játék. Szerintem egy olyan játék, ami így egyrészt azon, hogy kicsit megmozgatja a szürke állomány, ha nem is kicsit. Amellett olyan hangulatokat, olyan érzéseket, olyan összefüggéseket kovácsolott, hogy videójátéktól olyat ritkán látni, és tesztben ezt így szintén így elő fogom vezetni, hogy nagyon félve mondjuk ki azt a szót videójátékkal kapcsolatban, hogy művészet, de ez az. Tehát ez valami olyasmi. És ráadásul ez egy olyan játék, amiből tényleg nincs sokféleképpen lehet értelmezni. Főleg a legvégét, amit most értelemszerűen nem fogok elszpoilerezni. Olvasottam vele kapcsolatban sok mindent, és sokféle verziót láttak a játékosok, hogy tulajdonképpen miről is szólhat ez a játék. Mert hogy még ez az egyszerű kérdés sem olyan egyértelmű, ami egyébként egy nagyon jó dolog szerintem, és valóban elgondolkoztató. Igen, és érdemes lesz az úr pályafutását, aki Jonathan Blow. Igen, Jonathan Blow. Ha nem is az egyszemélyes kreátora, mert volt egy grafikus mellette, de a zenéket már úgy licenszelték egyébként kívülről. Tehát az ő pályafutását érdemes figyelemmel követni a jövőben, mert egy olyan, a szó legszorosabb értelmében frisszellő ez a jelenlegi videójáték piacon, ami nem csak hogy becsülendő, de megvásárlandó is egyébként. És szerencsés egybeesés, hogy pont most futnak fel azok a digitális disztribúciós rendszerek, amik lehetővé teszik, hogy ezeket a többi 3A AAA címhez képest low budget, kisebb fejlesztési büdzsével rendelkező játékok megjelenhessenek és eljuthassanak a vásárlókhoz konzolokon is. Én 3 játékkal is játszottam. Az egyik a Bad Company, ami számomra az egyik sleeper hit volt, nem sokat vártam tőle. Maga a single player sem adott annyira sokat, bár abban is vannak véleményem szerint kitűnő részek, a humor legalábbis. És a multiplayer része az szuper. Tehát meglepően jó. Amikor elkezdtem vele játszani, akkor még csak egy mód volt, a Gold Rush. Ez ugye később a nyár folyamán kiegészült a Conquest-tel. Na hát azzal nem sokat játszottam, én annyira beleszerelmesedtem a Gold Rush-ba, hogy amikor kijött a Conquest, én azt folytattam, de azt láttam, hogy a többi játékos is, tehát lehet, hogy ez azóta megváltozott, amikor utoljára ültem előtte, akkor a játékosok 90%-a Gold Rush-ról továbbra is, és csak egy kis százalékú Conquest-et. Hát nem, nagyon sok mindent így nem akarok mondani, végül is ez is egy multiplayer online FPS, de mégis valami olyan hangulatot áraszt, mind a témájában, mind a megvalósításában, ami talán a többi játék fölé emeli. Tehát szerintem ezt mindenképpen érdemes kipróbálni, még a saját skálámon is a megvásárlandók közé került, kizárólag a multiplayer miatt. Az első egy multiplayer játék. A másik játék az egy kicsit kacifányosan jutott hozzám, ez a PSP Jeanne d'Arc, ami ugye Európában nem került kiadásra, meglepő módon, hiszen ez egy európai témájú játék, valójában még megvalósításában is teljesen európér jellegű. Ennek ellenére a Sony úgy döntött, hogy nem adja ki, egy barátom megrendelte, így jutott el hozzám is. El fogom tőled kérni, csak azt mondom, de mindegy, majd ez majd utána leboltoljuk. Szuper, tehát én egyébként nem vagyok egy nagy SRPG rajongó, számomra a Disgaea és a többi túl bonyolultak, nincs időm igazából arra, hogy beletanuljak, vagy belemélyedjek, és mégis és ez a játék az, ami nekem íródott, egy sok vonatkozásában egyszerűsített játék, amely mégis hozza azt a feelinget, amely ezektől a játéktól elvárok. Grafikájában egy roppant tetszetős, decens játék, történetében is mindenkinek csak ajánlom, szinte kötelező vétel PSP-re. Benne van abban a 10 címben, amit mindenkinek ajánlok ezen a gépen. És a harmadik, az a többiekkel egy meglepetés játék. Gamer 365. Csak nem a... egy új, valami új... Gamer 365 szerkesztőségének jelentős része, és köztük én is visszatértünk a WoW-ba. Gyenge emberek. Nem sokkal a másik kiegészítő, a Lich király haragja. Haragjának a megjelenés előtt ugye 2 hónappal mostanság visszatértünk. Meglátjuk, hogy mi lesz. Lehet, hogy a többieket is magunkkal rántjuk, és akkor megszűnik a game, mert csak vovos hírek lesznek. Nem. Én most már egy éve vagyok tiszta, és köszönöm szépen. László vagyok, és WoW-függő voltam. Egy éve nem jelentkeztem be az accountomra, az accountomat lefogyasztottam. Azt hiszem, hogy hamarosan elérek arra a pontra, amikor törölni tudom a karaktereimet, a két magas szintű karakteremet. Ilyen is van. Még nem szántam rá magam, de el fog jönni az ideje. Úgyhogy lassan már nem ébredek fel üvöltve álmomba. Kedves feleségemet sem kergetem késsel a volt rugóra. Nekem kisimultak az arcvonásai. Újra az ereimben csörgedezik a WoW. Tehát, újra szép az élet, újra nem, süt a nap. Valami lezárult, úgy érzem, és nem. Valami hál' Istennek egyébként volt egy pont, amikor úgy sejtettem, hogy majdnem megremegek, méghozzá a Lich King render intro. De szerintem a Lich King render intro annyira nem jó. Úgyhogy... Nem így, rossz, nagyon, nem azt mondom, hogy nagyon speciális a... Egy részeg öreg kardos fickó bóckodik ott, úgyhogy... Azt mondom, hogy az egy jó, csak a Blizzard az annyira magas színvonalon csinálja ezeket a dolgait, hogy szerintem hozzájuk képest annyira nem jó, mint amit korábban csináltak. Másokhoz képest persze kurva jó. Szerintem az is kinyitom más. Inkább ez a legjobb szóra, hogy más. De a lényeg az, hogy nálam az annyira nem ütött, hogy mert én már ugye az előző kiegészítő alatt is volt egy ilyen hiátuszom, ezt ti tudjátok, hogy nekem engem az rántott vissza. Csak amikor megláttam az intrót, akkor fölsikoltottam, és így rávetettem magam a gépre, és így már pacsot töltöttem le rá 2 perc szóval. És ez nem történt meg. És talán azért, mert amikor az kijött, akkor mi Lipcsében voltunk, és az Activision standján éppen valaki öntötte a fejemre a kóláját, amikor ez úgy sorra került volna, és úgy döntöttünk, hogy dögöljön meg a mindenki, meg a konferencia, és most mi elmegyünk a gitárhírós lányoknak a fenekét nézni inkább. Úgyhogy nem láttam élőben, csak amikor így hazajöttem, és így nem volt olyan hatással, hogy visszamenjek. Szóval én még tartom magam, köszönöm szépen. Hát mi nem. Mi nem tartjuk magunkat. És ha bármelyik játékos szeretne csatlakozni hozzánk a gamer olvasói közül, az a Venture Co. szerveren várjuk. Igen, a WoW-os topikunkban közé tesszük a jelentkezés feltételeit. Milyen oldalon vagytok? Alin. Buzik. Van rózsaszín tabard. Hát ezt hogy csinál? Ezt hogy? Tudjuk. Rózsaszín mounton van. De rózsaszín lesz a gírtabard. De mi, hogy jutottatok el? Hogy azt, tudtok milyen méres fülyedni? Igen. Jó. Figyelj, hát. Jogos. De most komolyan. Jogos. A Hordát már ismerjük. Hát, de jó, oké. Én pedig szeretem az Alvit. Hát, most nem mondok semmit. Nem, tehát a Horda az élet és a halál, de most... nem mondok semmit. Te jössz oldal. Mivel játszottál? Hát, amivel játszottam, azokat nagy részt az oldalon olvashattátok is ugyanis. Szókaliburoztam még mindig. Viva Pinyátáztam, ami egyébként nagyon jó játék. Vovoztam. És góztam. Tehát nagyjából így le is van fedve minden, amit... Hát a pinyáta az volt az új, mert igen. Egy jó 2 héttel a megjelenés előtt már javában játszottam. Te is elég sokat játszottál vele. Szerintem 100 óra belement, bár annak egy nagy része nem csak én voltam, de mindegy. Szóval igen, a VR pinyáta egy nagyon jó játék, és nagyon remélem, hogy minden komolyanak tartó játékos, tehát aki magát így hardcore-nak tartja, azért ad neki egy esélyt, mert hiába vannak ezek az aranyos állatkák, azért attól, hogy ezek nagyon szerethető dolgok, a felszín mögött nagyon jó. Én adtam neki esélyt, és elbuktam. Nem, mert az elsővel játszottál, ez teljesen más egyébként. Én most így pár napja volt egy szabad 2 órám, és így jelkeztem, és szerintem, hogy az eleje föl van építve a Trouble in Paradise-nak, az sokkal jobb, mint az első rész 3 órás, ilyen keresztbe szopatós tutoriálja, ami unalmas volt és így nyúlós. Ez pedig tök jó volt, tehát ilyen feladatokat adott, és így a feladatokon keresztül magyarázott, úgyhogy tényleg hajrá, ez egy olyan játék, pinyáta. Hogy ennek kellett volna lenni az első résznek, mert ez így teljes ez a játék, és kíváncsi leszek, hogy hová fog menni a Rare ezután, milyen irányba megy a Banjo-val, meg a... Ezt a tesztben szerintem írod is, hogy ez nem második rész, inkább egy plusz, és ez így szerintem igaz rá, és elég nagy luxus ezt így megcsinálni, hogy kiadjanak egy igazi első részt. És így hirtelen a Too Human jut eszembe, hogy egy év múlva ott is kiadhatnák a Too Human csak most kurva jó című edition-t. Egyébként erre is lehet majd, hogy lesz esély, hogyha úgy eladásokat nézünk, mert a pinyáta is elég rosszul rajtolt. Mert pár százezer példány volt, azt hiszem 200-300 ezer volt világszerte, és a Too Human is ezt tartja most. Uh-huh. Úgyhogy még nem temetném a Too Human-t így a... Nem, mert így Too Human az így... Jó, mindegy, Too Humanről majd én beszélek. Lothar? Hát részemről a Spóra volt ugyebár az első számú tesztalany, mert hát ő szó szerint tesztalany volt. Hát róla most már olvashattok tesztet is, úgyhogy erről igazából most én nem szeretnék bővebben beszélni. Ami emellett a Neverwinter Nights 2, ami gyakorlatilag egy állandó vendég nálam, úgyhogy az megint csak egy olyan dolog, amiről lehetne beszélni, lehetne nagyon sokat beszélni, de lényegtelen, mert ezt az univerzumot ezt valaki vagy szereti, vagy nem. És az már megint egy másik kérdés, hogy elmögött az univerzum mögött egy szabályrendszer is van. Ezt most valaki vagy szereti, vagy utálja, ez tényleg olyan dolog, hogy erről nem lehet sokat beszélni. Hát emellett volt a Crysis, aminek ugyebár az volt az aktualitása, vagy az aktualitása, hogy lassan érkezik a Warhead nevezetű kiegészítő lemez, ami remek kritikákat kap mindenhol, és szórják rá a 99-eseket. És ami hazai. Így van, tehát hazai fejlesztési dolog. Nagyon kíváncsi leszek rá, hát többek közt azért, mert ugye annak, amikor tesztelve lett, akkor az egyik probléma az volt, hogy hogy hatalmas nagy gépigénye volt. Na most azt ígérték, hogy ebből le lesz faragva nagy részt, legalábbis egy akkora nagy rész, ami sokoknak tényleg kardinális, mert egyszerűen a Crysis az egy olyan gépigényt, meg egy olyan standardot állított föl, ami nem nevezhető standardnak. Úgyhogy erre kíváncsi leszek, meg kíváncsiak leszünk, hogy ezt hogy sikerül kivitelezni. Hát ezen kívül volt még egyéb Age of Conan természetesen, aminek most járt le az ideje. Igazából ez ügyben megint csak azt tudom elmondani, hogy sokszor nem olvastam. Nem a játék ideje, hanem az, amit a magyar forgalmazó előzékenyen, az a 3 hónap, amit rendelkezésünkre bocsájtott tesztelés céljából. Így van, ez lejárt, és egyébként már csak az is érdemes erről csak egy nagyon picit megemlékezni, mert ez a 3 hónap, ez valószínűleg nem véletlenül 3 hónap volt, és nem például 1 hónap. Ennek a nagyon egyszerű oka az, hogy az Age of Conan se az összes többi MMORPG 1 hónap alatt, főleg a startolás utáni 1 hónapban nem tudott kibontakozni. Szóval ezt a játékot nem lehet megítélni az alapján, hogy hogyan indult, és az 1 hónap alapján. Hát ugye 3 hónap fényében én azt mondom, hogy igazából ez egy potenciális és jó RPG, de nem fog neki sikerülni az, ami a szerkesztőség által említett MMORPG-nek már régóta sikerült, mert egyszerűen rossz időben rossz helyen startolt. Érdemes egyébként ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy néhány külföldi lap, sokan, azt a módszert használják, hogy az MMORPG-ket bizonyos időszakonként újra és újra értékelik. Re-review, úgymond. Nem tudom, hogy milyen siker lenne nálunk egy ilyen megoldásnak, de érdemes lenne visszamenni néha. Abszolút nem a feltétlenül a Gamer 365-en fog ez megtörténni, hanem reklámozzuk akkor az októberben induló, én már megtettem a 2 évessé válásunk napján a PC 365-öt, ami egy dedikált PC-s platformon foglalkozó online magazin lesz a Gamer 365 szerkesztőitől javarészt, és ott szerintem az MMORPG-k az egyik kiemelt téma lesz, amivel foglalkozni fogunk, és többször vissza fogunk térni rájuk, nem csak a megjelenésükkor. Lovas úr? World of Warcraft. Köszönöm. Köszöntem. Jó, hát akkor én maradtam egyedül. Én szokásom szerint sok mindennel játszottam, ebből az egészen recenseket próbálom kiemelni, amivel így konkrétan tegnap meg tegnap előtt az a Mercenaries 2 volt, a World in Flames, ami akár csak az előző fejezet, az első epizód alcíme az Playground of Destruction volt, tökéletesen körülírja a játék lényegét, lángol a világ, mindent föl lehet robbantani, mindent, a legkisebbtől a legnagyobbig. A játék úgy indul, hogy azt mondod rá, hogy középszar, aztán játszol vele 2 órát, azt mondod, hogy jó, játszol vele 10-et, és azt mondod, hogy nagyon jó. Erről review-t fogunk írni, úgyhogy nagyon nem akarom sütögetni, vagy eldúrogatni a patronjaimat előre. Játszottam a Gridnek az Xbox 360-as és DSS verziójával, szintén review szinten, és mi az, amivel játszottam. Ja, és mielőtt elindultam ide, letöltöttem a Burnout Bikes patchet, content patchet, és így 20 percet nyomtam vele, de valami eszméletlen jónak tűnik. Nagyon várom azt, hogy hétvégén végre online vihessem, mert isteni az az update. Tehát nem csak a motorok, hanem a napszakok is. Tehát láthatólag új technológiákat tettek bele. Eszetlenül néz ki, amit a napszakokkal csináltak. Éjszaka nagyon jól néz ki a város. A naplementék, napfelkelték, tehát akinek megvan, az sürgősen töltse le azt az ingyenes pecset, és próbálja ki, hogy milyen az új Paradise City, mert majdhogy nem arról beszélhetünk, hogy új Paradise City-t kaptunk ezzel. A Criterionék a Blizzard mellett a legnagyobb szupportolós gyerekek. Ingyenesen ilyen tartalmat adni. Követendő példa. Mindenkinek így kéne csinálni. Akkor azt nem ingyen adják, csak nekünk ingyen, mert közben reklámoznak. Azt én leszarom, tehát, hogy mit meg. Hogy én azt mondom, ha ez a, tehát ha így reklámoznak, és ez az ellentételezés érte, én bármikor nézem a vörös Vodafone táblákat, amennyit akarnak, még nem tudom, még kattintok is valahova, ha azt akarják, vagy nem tudom. De ez egy A+ tartalom a Warcraft content patch-ekkel szinte egyenértékű, nem is olyan sűrű, de hát egy autós játéknál új járműveket. Nem, de hát mondjuk a Warcraft más témát fizetsz érte. És igenis élvezed is. De a StarCraft-ért már nem fizetsz. A StarCraft-ért már nem fizetsz, és azt mégis pecselik. 3 vagy 4 napja, 5 napja? Jött ki egy nem túl nagy patch, de patch. a StarCrafthez. Mi ami volt abban egyébként? Valami Battle.net-tel kapcsolatos, meg volt valami, ha egyszerre nyomsz meg három gombot és tapsolsz, akkor kifagyott, és valami hasonló hibajavítás, és az egy 10 éves játékot azért megpecseltek még. Ugorjunk is át egyből így a Blizzardból a Blizzardba. A nyár egyik igen fontos bejelentése volt ugye a Diablo 3, amit bőségesen bemutattunk magát a bejelentést, és utána beszéltünk is róla. Arról, csak PC-re. Arról viszont, igen, csak PC-re jön. Arról viszont nem beszéltünk, hogy ennek volt egy érdekes utóélete. Méghozzá az, hogy a rajongók azok egy része kvázi föllázadtak a játék bizonyos aspektusai ellen. Méghozzá a színei ellen. Viszont túl színes a játék. Készült egy 50 ezer aláírással megtámogatott petíció, és most a napokban kijött egy videó, amiben az egyszerű rajongó bemutatja a világ legsikeresebb játékfejlesztőjének, hogy hogyan kell játékot csinálni. Szerintem a régi rajongóknak semmi nem jó. Egyébként ez volt a utolsó, nem az egyen előtti Games TM-ben egy egész hosszú cikk, amiben pont arról beszélt a fejlesztő, hogy milyen nehéz a régi rajongókkal. Mert mindegyik azt az élményt keresi, amit az első rész, vagy az előző részek nyújtottak neki, és bármifajta változást rá úgy tekint, mint valami olyanra, ami majd ezt az élményt azt a fejetetére állítja, vagy megszünteti. Tipus példája ennek ugye az új Fallout. Ahol... Úristen, nagyon sok példája van. Hát a Burnout-tól kezdve a Fallout, minden. Pont a Fallout-ot lehet egyébként jól felhozni arra, hogy a rajongó azt mondja, hogy hát nem ugyanaz a fejlesztő csapat, akkor viszont lehet, hogy rosszabb lesz a játék is. De számtalanszor már, akár a Tomb Raider esetében is, igen, cáfolódott, hú de csúnya ez a szó. Hogy tud az új fejlesztő csapat is jót alkotni, és azért nem értem a Diablo 3-asokat, mert a szín helyett foghatnák ezt is, mert nem a Blizzard North csinálja már, hanem teljesen új csapat az, aki a WoW mögött is áll, tehát az eredeti Blizzard csapat csinálja, akinek egyébként semmi köze nem volt a Diablo univerzumhoz, azon kívül, hogy felvásárolták az eredeti fejlesztőket. Tehát miért nem ebbe kötnek bele? Sokkal legitimebb szerintem lenne. Mindegy, hogy csak bele lehessen kötni. Ez egy dráma igény, nem? Én csak azt nem értem, hogy ugye kijött egy nagyjából 20 perces gameplay videó, vagy 50-60 kép, és akkor kész szar lesz a játék. Én elhiszem, hogy a sötét lelkületű fiúk a leredőzött szobák mögött ülve, vagyis redőnyök mögött ülve, ott másra vágynak, meg sötétségre és gonoszságra, de egyszerűen ennyi kép alapján és videó alapján messze menő következtetés levonni, pláne a Blizzard esetében, akik ugye nem évente dobálják ki a játék, egyszerűen fasság. Meg ott a gamma gomb a monitoron. Hát nem csak, hogy a gamma gomb, de érted, tehát... Vagy olyan fel napszemüveget, hát... Nem az, de tudod, hogy emberek veszik erre a fáradtságot, hogy létrehoz egy olyan videót, amin, mint tudom, letekeri a szaturációt, és akkor ezt mutogatja, hogy ez a Diablo. Hát ez nagyjából olyan, mintha, most nem is tudom, a Tolkienhez annak idején odament volna valaki, elkapta volna a szakállát vagy bajszát, ha volt neki, nem emlékszem már, hogy volt neki, és azt üvöltötte neki, hogy majd én megmondom, hogy milyen befejezés kell neki, dárkos. Sauron győzött, bazd meg! Nem a kis köcsög izé, hobbitok. Tehát nem, nincs ez, nincs, tehát valahogy itt a helyén a valóságát... Nyilvánvaló, hogy tehát olyan tartalomért próbálnak ők felelni a játékosoknak, amikhez semmi közük, azon kívül, hogy játszanak vele. Tehát igazából ez még mindig a Blizzard szellemi tulajdon, és azt csinál vele, amit akar. A vásárló egy dolgot tehet, hogy nem veszi meg a játékot. Így tud petíciót tenni. Hát így tud szavazni a pénztárcájával. Tehát ha nem tesznek, akkor nem veszi meg. Nyilvánvalóan, hogyha a játék eladása a Diablo 2 alatt maradnak, amit kétlek, akkor lehet, hogy a Blizzard átgondolja ezt, de nem. Pontosan, hát láttuk már a Tomb Raidernél is, tehát amikor olyan irányba ment, amit nem szerettek a rajongók, nem vették meg, tönkrement, vagy nem voltak jók a bevételek, és átadták egy másik csoportnak, aki megpróbált valami újdonságot, de hát most már azzal is gond van. Tehát mindig mindennel valami gond van. Ebből az internet, nem? Igen. Tehát internet. Serious business. Itt megmondhatod a véleményed. Ja. Bármi is legyen az. Ja. Ami például itt a halállal kapcsolatban is előjött. A halállal kapcsolatban is előjött, igen. Ez egy szarátvezetés volt, de... Szarátvezetés volt, igen, de azért ugorjunk is át a halálra. Mi volt ennek az előzménye? A halál előzménye az volt, hogy... Hogy mi uralta a Games Convention. Hogy megjelent egy olyan cikk nálunk, hogy mi uralta, négy szó, mi uralta a Games Convention című eszméletlenül ötletes és frappáns címen. Vér, könnyek, szenvedés, halál. És halál. Pont ezek nem. A Games Convention-t azt egyébként ezen kívül még nagyon sok minden uralta, és a csöcsök nem. érdekes módon csöcsök nem láttunk egyáltalán. Vissza fogja, pár éve már nem erről szól. Te mondtad, hogy a jellemző egyik biztonsági űr kiscsaj a Business Center bejáratánál volt a legjobb nő, akit az egész Games Convention-en láttunk. Hát igen, kb. Ez jellemzi az egészet, szóval nem nagyon voltak. Volt néhány ilyen Final Fantasy 11-es beöltözött cosplayes csaj, akik ott voltak. A két színe régebben sem volt jellemzők azok a elborult blues bébek. De nem volt izé sem, normális boof béb sem. Ott a Sackert 2-nél volt pár beöltözők, is inkább röhelyesen néztek. Nem is baj, hát nem erről szól szerintem. Én szerintem se erről szól, de azért hát ilyen férfi állatok vagyunk. Tehát... Kopasz bácsik voltak, akik nem engedték, hogy kamerázzuk a szar Sonic Unleashed-et meg hasonló. Igen, tehát onnan minket úgy elkergettek, így ott pedig nem is kifejezetten a játékot, hanem inkább ilyen mindenféle ilyen vágóképeket csináltam ahhoz a videóhoz, ami egyszer majd föl fog kerülni. Csak most tanulunk videót vágni, úgyhogy kicsit lassan megy. De... Szóval halál. És a halál, igen. Hogy visszatérjünk a fősodorba. Tehát volt ebben egy olyan, hogy nagyon sok fejlesztő mondta azt, hogy ez egy olyan játékelem, ami így konvencionálissá vált az utóbbi 20-25 évben, és hát most már annyira nincs rá szükség. Leginkább azért, mert most már lehet mással kihívást állítani a játékos elé, nem kell azzal kihívást állítani a játékos elé, hogy te most meghaltál, és csináld meg újra, és újra, és újra, és újra. Igen. Mert hogy... ezekre annak idején azért volt szükség, mert nem volt a játékokban olyan mennyiségű tartalom. Nézd meg egy árkád játékot, kapcsold be a... Az árkád, azt találd más, de nézd meg egy NES játékot, vagy egy NES igen, játékot. Tehát egyszerűen nem fért a hordozóra annyi tartalom. Pontosan, tehát vagy csak repetitív tartalom. Így van, nem volt rá annyira komplex a játékmenet, hogy az komolyabban kiasson rá, ha meghalsz. Szóval manapság már sokkal jobb hatása van az egész élményre, ha félbe kell hagynod a játékot, és vissza kell menned, ha meghalsz. És ebből egy több száz hozzászólásos fórumunk keletkezett, mert úgy tűnik, hogy ez egy olyan pont, ami sok embert érdekel, sok embert érint, és sok embernek van róla véleménye. Legjellemzőbben az, hogy legalábbis az olvasó nagy része szerint, hogy ez rossz. És ezt sokan rosszul is értelmezték egyébként, én úgy láttam. De egészen furcsa értelmezések is voltak. Tehát azt hiszem valamelyik olvasónk elment egy ilyen irányba, hogy számára egy halál az ilyen misztérium, és hogyha ez kimaradna a játékból, akkor neki a világ nézetében egy lyuk keletkezne, vagy valami hasonló. De figyelj, nem, én ezt egy teljesen egy megközelítése egyébként a témának. Hát tehát, csak nem biztos, hogy... De nem, én azt... Úgy, sokan szerintem úgy értelmezték, hogy ez egyfajta bekapcsolt örökére cheat. Hogy jaj, nem jaj, igaz. Persze. Pedig ez nem igaz, tehát ez nem így működik. Ráadásul ez legfőképp a Prince of Persia-val kapcsolatban jött szóba, amiben ugye leginkább jelentkezik ez az egész. Pedig hát ha belegondolunk, mi volt a Prince of Persia a legutóbbi trilógiára gondolva. Ott volt az idő visszapörgetés, elrontottad, visszapörgetted. Másodszor, a harmadszor már csak sikerült azért megoldani. Most itt mi lesz? Ezt kikapcsolják, ezt a lehetőséget. Kevésbé lesz megszabdalva a játékmenet, cserébe elrontod, akkor visszakerülsz 1-2 perccel maximum korábbra. Az akadály továbbra is előtted lesz, meg kell csinálnod, nem lesz az, hogy könnyebbé válik a játék. Csupán annyi, hogy amit már 15-szer megcsináltál, ha esetleg meghaltál, nem kell végig szenvedned újra megint. Jó, egyébként nehogy úgy tűnjön, hogy mi ennek győzködni akarjuk az olvasót ennek a felsőbbrendűségéről. A cikk sem erről szólt, a cikk inkább arról szólt, hogy mik azok a trendek, ami 2008 vége, 2009-2010-ben számítani lehet, hogy mi úgy láttuk, mert a Games Convention bizonyára többen voltatok kint, és láttátok a kiállított játékokat, ami egy dolog. Még egy dolog, hogy itt, ha így újságíróként mész ki, és vannak egyeztetett találkozóid, sok fejlesztővel találkozol. És a fejlesztő bemutatja a játékát, és jobb esetben még beszélget is veled. És így nagyjából lehet látni azt, hogy ezek az emberek mire gondolnak, vagy mit akarnak, vagy mit próbálnak megcsinálni. És nagyon sokan beszélnek arról, egész egyszerűen azért, mert a játékuk még nincs olyan állapotban, hogy az teljességgel bemutatható legyen. Beszélnek arról, hogy ezzel ezt akarják csinálni, ez így fog működni, az úgy fog működni, ez így működik, azért mert. És sok az azért mert. És úgy láttuk tényleg, hogy már viccesen, ahogy jöttünk egy ilyen prezentációról, és megkérdeztük, hogy milyen volt, tényleg ezek a szavak, ez a 4-5 szó, és volt egy ötödik is a közösségi, bár az kevésbé most, hogy ezek a szavak a végén már már szinte poénosan, hát emlékszem, hogy a Szegától jöttem ki, azt hiszem a Storm Rise-ről is mondtam, hogy vertikális volt, mert neked is volt vertikális játékod, meg a Capcomnál is volt vertikális játék, meg mindenhol volt vertikális játék. A szavakból szerintem ez a meghalás, legalábbis abban az értelmezésben, amiben az olvasók ezt értették, ez ami igazán megosztja a közönséget. Mert az, hogy most vertikális vagy horizontális egy játék, hát ez egy egyszerű mechanikai kérdés, játékmechanikai kérdés. De az, hogy most meg lehet-e halni, tehát hogy ennyivel könnyebb a játék, holott nem könnyebb, vagy ennyivel könnyebbnek tűnik a játék, az egy meccispontot hoz létre azok között, akik felnőttek vagy megöregedtek azokon a játékokon, ahol hát a halál ugye egy fontos büntető része volt ennek a kultúrának, és azok között az emberek között, akik az utóbbi pár évben jöttek be a videójátékok világába, ott esetben hardcore szinten is, hiszen a World of Warcraftban sem lehet meghalni. Tehát, hogyha valaki vovozik, számára is kvázi ismeretlen a halál, mert ha meghal, akkor két perc múlva újra jön. Ez viszont egy másik igazság, hogy igen, ezek az újítások, vagy ezek a trendek, ezek elsősorban azért kerülnek most be, mert ezeknek a videójátékoknak a korábbinál nagyobb közönséget kell, és nagyon hangsúlyozó ez, hogy kell megszólítaniuk. Nem úgy lehet, meg szeretnének, hanem kell. Ezek nagyon drága játékok. Tehát nem tudom, hogy a olvasó-hallgató az mennyire van tisztában azzal, ezért lenne jó most éppen egy fejlesztő vendég, de majd lesz, és akkor majd újra visszatérünk erre a témára, és feltesszük, hogy mennyibe kerül most egy minőségi sikerjátéknak szánt multiplatform cím. Nagyon drága. Tehát 20 millió dollár, 25 millió dollár, 30 millió dollár. Ez kicsit jobban szemléltessük, ez nagyrészt azt jelenti, hogy egy játék jöjjön nullszadósra, ez nagyjából 7-8 ezer példányt el kell adni. 1 milliót, igen. Ami azért nem egy egyszerű teljesítmény. Igen. Sokan egyébként úgy állnak hozzá ehhez a halál témához, hogy mintha eddig a videójáték egy helyben állt volna, és most hirtelen jönnek ezek a csúnya fejlesztő bácsik, akik most elveszik tőlük a halált. Nem. Elég megnézni pár évvel ezelőtti FPS-eket PC-n, és ott ha a checkpointnál te 10 HP-val mentél tovább, akkor bizony lehetett szopni, elnézést a kifejezésért, de tényleg ott az volt, hogy órákon át meg volt akadva, ha nem volt egy hölgypack. Most nézzük meg a Halo 3-at, vagy nézzük meg a Gerövét, amiben bevezették azt, hogy regenerálódik a HP. Apró hönyítésnek tűnik, de mégis megváltoztatta a játékmechanikát. Nem azból álltunk, hogy idegeskedtünk, visszatöltöttünk, hanem kicsit fedezékbe mentünk, és egy kicsit éreztük, hogy most kell egy kis pihenés, és tovább tudtunk menni. És ez beépül. Ez áll probléma szerintem, és tehát van pár ember, aki ebből presztízs kérdést csinál, úgy érzi, hogy az ő felsőbséges mi volt, vagy felsőbségesnek érzett mi volt, az abból fakad, hogy ő meg tud csinálni olyan kihívásokat, amit mit tudom én, ha édesanyám játszani szeretne videójátékkal, akkor ő nem tudna megcsinálni. Közben ugyanez a dolog. Egyébként én még őket is megértem. Tehát van persze mindig egy gaming elit. Elvették a játékukat, a gyerekeket. És én azt mondom, hogy nekik úgymond olyan szempontból kell újra felfedezni magukat, hogy meg kell találni azokat a játékokat. Lesznek persze, old mindig. School, most, vannak most is, és lesznek, és mindig lesznek. Adott esetben nem azok, nem az új, ugye a másik pont botránykő a Tomb Raider volt, amiben szintén van ez az ilyen assist mód, ahol beállíthatod. Hát nem ezek a játékok lesznek az ő játékaik, továbbra is lesznek ilyen játékok, és azt mondom, hogy ez az egész játékvilág átrendeződésének egy pont sajátos és elkerülhetetlen. A fősodra, a videójáték fősodra most már nem a hardcore játékosokról fog szólni. Ez a nagy változás. A Tomb Raider-rel kapcsolatban még csak annyit mondanék, hogy én nagyon sok embert ismerek, aki végigjátszással játszotta végig a Tomb Raider-t, és az egyik legsikeresebb dolog volt a neten, meg ugye a magyar közösségben, és a Tomb Raider 3-4 alatt az, hogy végigjátszással. Tehát lehet, hogy most már azt könnyen mondja az ember, hogy hardcore és hogy végigtolta a Tomb Raider-t, lehet, hogy hát persze, meg quicksave-ekkel az összes FPS-t, meg a többit, tehát ezért régebben se arról volt szó, hogy a nagy heroikban végignyomták az emberek csak úgy saját kurtfőből a játékokat. Aha. A térképeket nézegették, a segítségeket az RPG-kben. Éppen ezért én egyébként nem feltétlenül konkrétan ez a téma, de én nagyjából ezt az egész hardcore kifejezést is, tehát én azt mondom, hogy túl könnyen mondjuk magunkra, vagy mondjuk másokra, hogy hardcore. Azért, mert annyira van most egy casual réteg, akitől a hagyományos gamer közösség el akarja választani magát, hogy hardcore-nak nevezi magát, holott nem az. Tehát szerintem van casual, van core és van hardcore. Tehát van egy középréteg, és a core inkább az a jellemző. A hardcore azt én továbbra is fönntartanám azoknak a srácoknak, akik bajnokságokat nyernek, és ezer achievementet hoznak ki minden játékúból, és stb. Ők a hardcore-ok. nem hinném, hogy így ilyen plecsniket kéne akár magunkra, akár másokra aggatni, ki a hardcore és ki nem a hardcore. Ki lehet hardcore, hogy ki lehet hardcore és ki nem lehet hardcore. Én azt mondom, hogy a core réteg az a legszélesebb, és a core rétegnek most olyan játékokat csinálnak, hogy ez egy széles réteg. Ez van. Aki hardcore, az tényleg hardcore, az kiéli máshol. Aki casual, annak is vannak lehetőségei. Nem mondom, nem, hogy mi. Ki, igen, tudja. Az. Na, szóval. Ezt jól megmondtuk. Jó megaszontuk. Párnapos történés. Nem különösebben rettenetesen nagy horderejű, inkább érdekes. Miszerint az Xbox 360 a nagy konzolok közül egy hétig legalábbis az érre ugrott Japánban, megelőzte a Wii-t. Ennek kapcsán, meg a nemrégben megjelent Peter Moore interjú kapcsán, amiben szintén beszél a Xboxról és a japán kapcsolatáról. Hagyj kérdezzem meg tőletek, mert én sose tudtam rájönni. A Microsoft miért tekintette mindig Japánt ennyire prioritásos területnek? Szerintem ez egyszerű dolog. Azért, mert a japán fejlesztők azok tudnak európai piacon is sikeres játékokat csinálni, míg ez vicca, ez nem teljesen igaz. Tehát, épp azért nem kellett volna oda. De pont ezért kellett volna, mert a japán fejlesztők nem fognak jönni a gépedre úgy, hogyha Japánban meg se jelensz gyakorlatilag. Tehát ez presztízs dolog. A japán fejlesztők bőle. Akkor nem jöttek még a gépedre. Most már jönnek. Most mert... azért mennek Xbox 360, nem azért, mert az Xbox 360 Japánban sikeres lesz. Hanem azért, mert az amerikai piacon el lehet adni az... Hanem azért, mert rájöttek arra, hogy van világpiac, és hogy ezeknek a játékoknak, az RPG-knek, japán RPG-knek komoly világpiaca van, Európában és Amerikában is. És éppen ezért a Square is, és a többiek is most már úgy gondolják, hogy az a gép, ami egyébként hát jelentős felhasználóbázissal rendelkezik Japánon kívül, elsősorban Japánon kívül rendelkezik ezzel a jelentős felhasználó bázissal, oda megéri egész egyszerűen fejleszteni. Egyébként szerintem ezt a Microsoft... Ez nem ad választ az én kérdésemre, hiszen nem a japán erő, vagy a japán elterjedtség vette rá a japán fejlesztőket a fejlesztésre, hanem a japánon kívüli elterjedtség, amit... Így van, a Microsoftnak ez a kísérlete elbukott, tehát ha arra gondolsz, hogy igen, ők nagyon komolyan vették, mert az előző generációban nekik úgy tűnt, hogy és még most is úgy tűnhet, hogy Japán az magában egy nagy piac, és egyébként ez igaz. Japán az egy nagyon nagy piac. Ha megnézed ott az eladásokat, meg hogy ott azért, lásd a egészen friss, ma megjelent szoftvereladási listát, hogy 1 milliót úgy el lehetett adni a Pokémon, mi a cím ennek a gyűjteményes kérdés? Platinum. Pokémon Platinum, ugye az előző kettőnek a gyűjteményes, úgymond összeeresztett kiadása, plusz egy kis plusz. Ebből 1 milliót el lehetett adni, és ez bárki számára roppant vonzó, hogy ilyen eladásokat lehet produkálni. Az ő kísérletük, hogy Japánban fejlesztett Xbox 360 exkluzívakkal Japánban sikeresek legyenek, ez elbukott, ezt szerintem múlt időben beszélhetünk róla. Ez nem sikerült. Most nem ezt csinálják, ők most már nem kifejezetten pénzelnek fejlesztéseket, vagy nem fejlesztenek házon belül. Egy-kettő volt ugye a Lost Odyssey, Blue Dragon, amik különösen a Lost Odyssey szolid sikernek volt mondható. Ez egy milliót. Igen, de hát világszinten. Tehát igen. Nem Japánban. Japánban szolidocskát, ez a 120 vagy 130, 140 ezer, ez annyira azért Japánban nem sok, sőt ez Japánban olyan kevéske. Ezzel kapcsolatban akarom én ezt megjegyezni, sokan nagyon nagynak tartják a japán piacot RPG-ek szempontjából, de ezt nem győzöm elégszer leírni, hogy ami nem Dragon Quest és nem Final Fantasy, az azért annyira nagy eladási adatokkal nem reménykedhet, még PlayStation 2 sem. És erre itt nagyon jó példa, például a Vesperia, a Tales of Vesperia, ami a sorozatban az egyik legjobban nyitó Tales darab volt, és megjelent Amerikában, és 30 ezer példány ment belőle, ami ha azt nézik, hogy Japánban 100 ezer ment el belőle, Amerikában pedig 30 ezer, és a felhasználóbázis között több mint 20-szoros különbség van, akkor azért mégsem tartom annyira veszélytelennek azt mondani, hogy megéri azért hardcore RPG-t fejleszteni Japánban 360-ra, mert elmegy az a 100 ezer belőle, ami pont 100 ezer menne el PS2-re is. Tehát ez a része valamilyen szinten szerintem megérheti. Ugyanígy megéri PlayStation 3-ra is kiadni, és nyilván jobban megéri. Még jobban megéri Wii-re, de van egy hardcore közösség, amelyik rendelkezik mind a három konzollal, és megveszi az RPG-ket, akár még géphelyen. Én azt mondom, hogy ez az, amit ott a Microsoft most a saját japán helyzetéhez képest szerintem viszonylag jól csinál. Az, hogy azt mondták, hogy ráfekszünk egy játékstílusra, hogy ezeket az exkluzívokat vásárolják, vagy nem vásárolják, bizonyára nem a két szép szemükért mennek oda, de őt ezt viszonylag jól csinálják, mert úgy pozícionálják azt a gépet, hogy ez a hardcore RPG platform, tessék, vedd meg a gépet, lesznek, vannak rá RPG-k, és lesznek is, hiszen külön cikk most is foglalkozott ezzel, hogy az elkövetkezendő fél évben bizony tisztességgel jönnek oda a JRPG-k. Ezzel kapcsolatban akarok még egy érdekességet mondani, nem feltétlenül a játékiparhoz kapcsolódik, de a japán dolgokhoz, hogy Japánban mostanában jöttek rá arra, hogy az ő termékeiket a világ nagyon szereti, és animékkel kapcsolatban volt az, hogy néhány évvel ezelőtt nem is volt olyan nagy az importpiac, tehát nem nagyon érte meg a japánoknak az, nem is nagyon foglalkoztak vele, hogy az európai és az amerikai piacok igényeit kiszolgálják, de ma, manapság egyre inkább az a dolog, hogy terveznek nemzetközi eladásokkal is, és egyre minden évben sokkal több pénz fut be az animékből is, hogyha a külföldi piacokat is beleszámítjuk, és a japánoknak hamarosan rá kell döbbenni, hogy a saját piacuk nem akkora, mint az egész világ együttvéve, és mindenki szeret, nagyon sokan szeretik az animéket is, meg a japán játékokat is, és pont ezért van az, hogy az Xbox 360 is képes japán játékokat, tehát meg az amerikai piacon meg lehet élni ebből. De ez a animén és a videójátékiparon kívül, ez már eddig is így volt, tehát japán elektronikai cégek. Ja, meg a japán zenék. Meg a japán autók zenék is tele voltak. Az, hogy a japán zenekarok is most fedezik fel a európai rajongótáborokat, jönnek Európába koncertezni, ilyen régen, pár egy évtized ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna, hogy egy hardcore... Hát ez a japán popkultúra importja című műsorszám, azt hiszem, és ami akár Magyarországon is megfigyelhető, hogy nézd meg, hogy 10 éve milyen volt a magyar, akár anime kultúra helyzete, és most milyen... Ég és föld. És talán a játék kultúra is így van, hiszen 10 éve még a japán játékok egy viszonylag szűk réteg által ismert és szeretett, kivéve talán a Final Fantasy-t, szórakozás volt, ma pedig meglehetősen széles rajongótábora van, még akkor is, ha a játék piacon belül annyira talán már nem releváns a japán videójáték, mint 10 éve volt. Sőt, azt nyugodtan megmondta, hogy most már annyira nem most releváns. Nem, igen, és talán pont a JRPG az a stílus, ahol ez a általatok is említett Games Convention-os változások, hogy mik azok a trendek, amikben a játékstílusok haladnak, nem nagyon látni, hogy a JRPG-ben mi az a változás, ami megszületne. Igen, egy kicsit megállt az idő a JRPG-kkel. Ezt nem pont a Lost Odyssey kapcsán beszéltünk is erről, vagy ha nem beszéltünk, te mondtam. Igen. Hogy számomra az egyik legnagyobb csalódás Lost Odyssey-ben az volt, hogy egy kicsit már nehezemre esett ugyanazokkal a játék elemekkel szembesülni, amivel 20 évvel ezelőtt is nehezemre esett. Tehát a ládákból kinyerhető dolgok, a random harcok, etc. Holott én azon a játékkal nagyon szívesen játszottam volna, tetszett az egésznek a hangulata, a története is. De mégis game breaker volt ez a pár dolog. Nem meglepő módon egyébként a japán fejlesztők is kezdik látni azt, hogy változtatásra van szükség. Ki a Game Republic-os főnök? Ugye ő ex-Capcom-os, talán valamelyik őtök a Capcom rajongó tudja. Mindegy, lényegtelen. Nem most fogjuk kitalálni, majd olvasó a komment szekcióba beírja, hogy hülyék vagytok, mert ő, és én tudom fejből, és szégyeljük is magunkat, hogy így nem tudjuk. De tőle olvastam a napokban egy interjút, és ő kerekperec kimondta, hogy a nyugati játékfejlesztők elmentek a japán fejlesztők mellett. Ő azt mondta, hogy most már lassan szakadék tátong közöttük, amit félig meddig technológiailag, de játékmechanikában is a nyugati fejlesztők megcsinálnak, azt a japán fejlesztők nem csinálják meg, és szerinte, ha így folytatódik, akkor rövid távon a japán fejlesztők egyfajta B kategóriában, azt hiszem. Nem is ezzel a szóval él, de azt mondta, hogy egy másodvonalba fognak kényszerülni velük szembe, hisz azok a szuperprodukciók, amiket korábban Japán szállított, azok a szuperprodukciók ma már sokkal inkább Nyugat-Európában, Európában, vagy még inkább Amerikában készülnek el. Hát igen, nem is nagyon tudnánk most olyan címet mondani, mondjuk egy Resident Evil 5-ön kívül, ami egy olyan játék, ami igazán erős lehet Európában és Amerikában, és egy igazán nyugati a stílusú játék lesz. Igen, és ugye annak a szériának Super Mario Galaxy. Elég komoly. Jó, hát a Mario az egy külön kategória, tehát a Mario az Mario. De a Resident Evil-nak is egy elég komoly változáson kellett átesnie ahhoz, hogy a nyugati mainstreambe igazán bele tudjon nyúlni. Tehát neki túlélő horrorból akciójátékba kellett átmenni ehhez. Viszont megmentették a sorozatot, és közel kerültek az én szívemhez is, ami eddig nem nagyon sikerült nekik. Igen, a Capcomnak ez egy okos döntés volt, hogy még azelőtt meglépték, mielőtt komoly következménye lett volna például az adások tekintetében. Igen, ez pont egy nagyon kettős dolog, mert a hardcore az, aki egyrészt elvárja azt, hogy a játék a tökéletes legyen, vagyis a kedvenc sorozatának a következő része tökéletes legyen, akkor elvárják azt is, hogy újítsanak a sorozatban, de hogyha nem újítanak, akkor ugye megy a harag. És ma olyan fejlesztési költségek vannak, hogy nem lehet bevállalni csak azt, hogy hopp, most a teljes rajongótáboromat elidegenítem magamtól azzal, hogy lecserélek mindent, és a kiadónak is mérlegelni kell, hogy mi az a, melyik az a játék, melyik az a stílus, amiben lehet és merhetnek újítani, és melyik az, ahol meg kell tartani a jelenlegi dolgokat. Erre a legjobb példa pont a Pokémon Platinum, ami a Pokémon az, amiben soha nem fognak újítani, pedig aztán van benne potenciál, lehetne MMORPG víre, olyan dolgokat lenne csinálni benne, ami... Ezt nem is tudom, értem meg egyébként, hogy a Nintendo ezt miért nem lépi meg, mert hogy itt volt a remek lehetőség az Animal Crossing-gal, és én őszintén szóval azt vártam, hogy a nagy meglepetés az az lesz, hogy Animal Crossing, de MMO. És nem. Hát a Crossing az ugyanaz, mint lehet, vagy ugyanaz 4, a GameCube-on és 4. Nintendo 64-en. A Nintendo fél az online-tól. De mi az, ami... A pedofiloktól félnek. Egyébként ez... Ez tény. Viccen kívül. Igen, ez most nem poén. Félnek a pedofiloktól. Félnek a pedofiloktól, félnek, hogy a hosszú évek, évtizedek alatt kimunkált Nintendo brand, amelyben a szülők megbízhatnak, és a gyerekeknek megvehetik, az megfertőződik, vagy megsérül attól, hogyha véletlen olyan hírek kerülnének a médiába, hogy hát a Wii online-on a kis Johnny-kát, a pedofil bácsi, ugye hát... Abuzálta. Igen, és pontosan ezért van az, hogy a Wii-na a Wii kódokkal kell szenvedni 2008-ban is. És ezért nem mernek MMO-t csinálni, mert félnek attól, hogy a kis Pokémon trénerek mögött csúnya pedofilok húzódnának meg. Szakállas német 50-es pedofil bácsik húzódnának meg. Ki kell venni a chat opciót, és ennyi. Megvan oldal a probléma. De hát amíg MMO chat nélkül az... Hát összeereztem a Pikachu-nat a valamit, de van erre több, van szükség ennél többre egy Pokémon MMO-nál? Hogy nem, de hát nézd, az MMO-nál azért nyilvánvalóan szükség van komoly közösségi feature-ökre, és a chatre mindenképpen szüksége van, azt hiszem, mert nem tudom, a Nintendo valóban ettől lóckodik, pedig szerintem az Animal Crossing-gal kicsit, a Pokémonnal pedig a Pokémon MMO lenne az, ami a Warcraft-et így ízé leverni felhasználó bázisban. Azt hidd el. A Pokémon MMO az megütni a Warcraft-et. Elsősorban távol keleten, de Európában is, igen. Amerikában is. Mind a három nagy piacon milliós. Én is játszanék vele szívesen. Igen. Egyébként ez egy érdekes téma, mert sokan ezt... Nem vagyok biztos van egy csomó olvasónk, aki hallgat minket, és nézzünk, hogy miért akarunk mi Pokémon MMO-t. Na most ezek valószínűleg nem játszottak a Pokémon játékokkal a Game Boy Advance-en vagy DS-en. Amik nagyon jó játékok. Ezek kurva jó játékok, tényleg, bármennyire is nem úgy tűnnek. Egyébként a Pokémon egy nagyon rossz reputációt szerzett, legalábbis Magyarországon, de lehet, hogy Nyugat-Európában is. Nem, tehát Pikachu és akkor... Tehát egyrészt ugye volt egy hibásan fordított szlogen, tehát ez a szerezd meg mind, ez arra utalhatott a szülőkben, vagy arra gondoltak a szülők, hogy ez valami nagy fogyasztói dolog, és akkor a szegény gyerekkel meg akarnak vetetni. Holott ugye az eredeti szöveg az a gonna catch them all, tehát kapd el mindet, és ez arra utal, hogy azokkal a kis poké labdákkal kell elkapni ezeket a kis pokémonokat. És tényleg a saját ismeretségi körömben is, ha szóba kerül a videójáték, vagy ilyesmi, akkor egyből a Pokémon hülyeség. És akkor sokszor, amikor rákérdezek ezeknél az embereknél, hogy ismerik, játszanak vele, ja, nem csak hallottak róla. Hát igen, rajzfilmmel azonosítják, ami a fiatal. Rajzfilmmel sincs semmi gond. Hát ez ebben a világban játszódó rajzfilm, hogy szaladgálnak a gyerekek, beszedik a Pokémonokat, és ütközhetik egymással. Tehát az se egy veszélyes. Helyén való rajzfilm volt, a srác közönségének való rajzfilm. Ja, még jobb, mint a Lóka és Bolkát, nem? Na. Túlzásokban esünk, bár a Lókát és Bolkát éppen most láttam egy régi... Leninista propaganda nincs benne. Csont komcsi. Az. Az ilyen, jelensd fel a szomszédodat. Tehát gyerekek. Az egy valami, tehát azt... A 10 emeletes MMO. Szerintem én nem tudom, hogy az melyik politikai pártnak az ármánya, hogy az a magyar televízióban még mehet, de komcsi huncutságot sejtek a dolog mögött. Szörnyűséges. Tehát én már gyerekkoromban se kedveltem, én Jamie és a csodalámpa rajongó voltam kisgyerekkoromban, de Lolka és Bolka most, és teszem hozzá az a, hogy hívják, a kis vakond? Kis vakond, az aranyos. Az is vörös. A vörös vakond, én arra így kivom. Arra gyűjtögettem mindig a darabokat, hogy összeépítse magának valamit. Tehát ilyen nagyon gyűjtögetős volt, igen. De nem, de volt annak egy epizódja ennek a vakonnak, amikor ez bement a városba, és ez egy... És igen, az egy szintiszta komcsi propaganda volt az, hogy milyen jó, hogy kapott panellakást, meg mint a 7 év után megjött a Trabant, meg... Tudom, az olvasóink többsége nem élt ebbe a rendszerbe, ez egy szar rendszer volt, tehát ez... Én nem akarom ezeket most már látni, hogy mi meg hogy milyen frankó volt a cucilizmus. Köszönöm szépen. De visszatérve, tehát szerintem a Pokémonnal nincs semmi gond. a Pokémon az egy jó játék. Én mondjuk csak a handheldes részekkel játszottam, tehát én a GameCube-os, meg az N64-es, ezt nem ismerem. Azok nem is ilyen RPG-k, hanem ilyen... Bár az is igaz, hogy én azt gondolom, hogy aki egy Pokémonnal játszott, az játszott az összessel. Így van. Mert ezek így működnek, de én is azt gondolom, hogy egy Pokémon MMO az ütne. Ütne, vágna, pusztítana, tehát csak a Nintendo nem fogja megcsinálni, mert tényleg félnek a pedofiloktól. Következő témánk? Következő témánk, itt most kicsit bajban vagyunk, azért vagyunk kicsit bajban, mert ahogy beérünk az őszbe, úgy egyre inkább arról kezd szólni a világ, hogy milyen játékok jelennek meg konkrétan, és nem arról, hogy milyen játékok jönnek. Tehát ilyen hírből meg szenzációból viszonylag kevesebb van, ezért nyúlunk ilyenkor vissza általában az ilyen régebbi témákhoz. Több részletben hoztuk a Guardian, a Brit Guardianben megjelent. Egyébként nagyon-nagyon izgalmas, és az eredetit is érdemes elolvasni, Peter Moore interjút. Peter Moore, aki Xbox, illetve Xbox 360 nagyfőnök volt igen sokáig, talán 5 évig is. Előtte pedig Sega, és ő nagyon érdekes dolgokat mesélt arról, hogy a Sega hogyan bukott meg, illetve a Dreamcast hogyan bukott meg, és ő hogyan kezdte el az Xboxos pályafutását. Sőt, előtte, az nem tudom, hogy milyen interjú volt, és szerintem azt nem hoztuk, volt egy olyan interjú is, ami szintén a Szegás időkről szólt, és amiben elmesélti sztorit arról, hogy a Yuki Nakát, aki a Sega, tehát a Sonic Team főnöke, hogyan küldte el a büdös picsába. A szó legszorosabb, és most nem káromkodunk direkt, hanem ő elküldte a picsába ezt az embert. És a fordító nem volt hajlandó lefordítani. Úgyhogy ezért még külön beüvöltötte, hogy fuck you. És neki. Azt mondta, hogy ilyen volt, élt Angliában, ezért valószínűleg tudja, értette, hogy mit jelent. És így, az apropója az volt, hogy a készítette a Dreamcast-ről, ugye a Dreamcast, vagy a Sega amerikai főnöke volt, igen. A Peter Moore, és készítette egy felmérést a Dreamcast-ről, ami egy fókusz teszt volt tulajdonképpen, ami olyanok, amik nálunk mostanában vannak, és lehet jelentkezni, és nagy számban jelentkeztek is rájuk, csak a gépről, a már létező gépről behívtak egy csomó külsős embert, fiatalokat, és azt kérték tőlük, hogy egy ember típushoz hasonlítsák a különféle gépeket. A PlayStation 2-t egy energikus fiatal emberhez hasonlították, a Dreamcast-et pedig egy olyan nagypapához, aki már félhülye, és hülyeségeket beszél, néha még odafigyelnek rá, de már senkit nem érdekel. És ő ezt a úgymond kutatási eredményt, ezt ő elrepült vele Tokióba, és letette a japán vezetőségnek az asztalra, hogy baj van, ez van. Nem jó a public image-ünk, csúnya marketinges kifejezéssel. És utána ez a Yuki Naka ez fölállt és megvádolta azzal, hogy manipulálta az adatokat. És erre volt ez, hogy akkor baszd meg. Ez volt az ő válasza, és azt hiszem, tehát ő ezzel utána azt mondta, hogy itt már tudta, hogy ő nem sokáig marad ennél a cégnél. Hát végül is ő volt az, aki bejelentette a Igen, Dreamcast. Ő volt a Dreamcast-nek a halálát. És hát sok érdekes dologról igen, beszélt. Hogy nagyon sok gépet adtak egy időben, és hogy nem volt meg az anyagi háttér hozzá, hogy tovább bírják még egy-két éve, pedig lehetett volna viszonylag komolyabb eladási adat is. Tehát, hogy volt egy pont, amikor nagyon-nagyon jól ment, és utána valahogy megállt a dolog. Igen, nem, kifogytak a pénzből, nem tudták tovább támogatni, ugye ők is akárcsak párhuzamosan lehet látni az Xboxot. A Dreamcast-nél nem bírták azt, amit az Xbox 1-jel később a Microsoft bírt. Nem pontosan tudták támogatni a veszteséges hardware-t. És ezért van az, hogy a Nintendo a hardware-en is nyer, mert ők egy kiadó, akik csak a videójáték piacon vannak jelen, ellentétben mondjuk a Microsofttal vagy a Sonyval. Ők nem engedhetik meg, hogy komoly pénzeket veszítsenek a hardveren. A Dreamcast-szel ez történt, így csak az volt a választás, hogy abba adják, különben az egész cég csődbe ment volna. Sokan egyébként párhuzamot mondtak 2002 környékén a Sega és a Nintendo közé, hogy a Nintendo követhetné a Segát, mert hogy akkoriban voltak a GameCube-nak a gyengébb eladásai, és azért a Nintendo lehet, hogy tényleg leült és átnézte, hogy mit rontott el a Sega, és utána jöttek elő de először a DS, aztán pedig a Wii ötletével. Nem tudom, szerintem a Nintendo az ő a kényszerből kovácsolt erényt, és ők azt, amit a Wii-vel csináltak, azt szerintem tanítani fogják. Ez szerintem biztos. Tanítani fogják, mert elfelejtve mindent, az, hogy casual, meg hogy egyre kevesebb hardcore játék van. Ha tisztán játékipari szempontból nézed a DS-t, és pláne a Wii-t, ők zseniális, amit csinálnak. Ez igaz, hogy nagyon sok elemző azt mondja, hogy igaz az, amit mondasz, de ez nem volt tudatos választás. Tehát én sok helyen olvastam azt, és hozzáértő emberektől, hogy a Wii, az egy, a Nintendo-nak egy kicsit a Final Fantasy-e volt. Tehát az utolsó elkeseredett lépés, amire föltettek mindent, és vagy bejön, vagy nem, és baromira bejött nekik. De nem volt senki, aki pár évvel ezelőtt a GameCube utolsó éveiben azt mertem volna mondani, hogy mi ezt csináljuk, és ez kibaszott nagy siker lesz. Ez nyilvánvalóan a mostani játékpiac, én pont nem is tudom, kivel beszélgettem, akivel beszélgettem erről, hogy ha fórumos vitákra dolsz, gondolj bele abba, hogy ha 2003-ban te bemész egy magyar játékos fórumra, és leírod, hogy gyerekek, 5 év múlva itt a helyzet az lesz, hogy a Nintendo annyira vezet, mint a rosszabb, behozhatatlanul. A Microsoft stabil második, és a Sony a PlayStation 3-mal 2 év alatt nem tudja behozni az a kurens Xboxot, akkor téged trollnak nyilvánítanak, kibannolnak, és még le is köpnek. Tehát ez egy ilyen szempontból abszolút kiszámíthatatlan, igazad van, akkor még senki nem tudta. Viszont a csőd az fel sem merült a cégnél soha, mert minden egyes évet nyereségesen zártak. Tehát azt is még a GameCube tenni, időkben is nyereségesek igen, voltak. Így ezt is hozzá kell tenni, hogy nem a Sega útját. De ezt mondjuk ezt nem látjuk, mert az, hogy nyereséges egy gép, az nem jelenti azt, hogy az egész céget eltartja. Nem, az egész cég nyereséget termelt minden évben. Ott volt a GBA, tehát ők azért tudtak okosan két lábon állni. Most is tudnak okosan két jó nagy lábon állni. Erre ez nem elég, tehát az, hogy sikeres volt a GBA, a GameCube pedig nem termelt veszteséget, az nem elég. Tehát egy cégnél azért valamifajta jövőképnek lenni kell, hogyha ők nem tudnak egy sikeres asztali konzolt kihozni, akkor azért komoly újra struktúrálás lehet volna szükség. Én azt mondom, hogy ezt soha nem fogjuk megtudni, hogy ez egy abszolút tudatos stratégia, vagy egy tényleg a Zero Asztal fiúkjából előrántott vad ötlet, amit bedobtak, és Final Fantasy szinten utolsó nagy rohammal. A tény az mindig utólag igazol, és a siker, ami kétségtelen, és abban azt hiszem egyetértünk, hogy nagyon nehéz lesz elvenni a Wii-től az elsőséget ebben a generációban. Nagyon nagy fordulatoknak kell történni a videójátékpiacon azon, ahhoz, hogy elvegyék tőle. Nem is valószínű, hogy ez be fog történni. Úgyhogy én inkább arra leszek kíváncsi, hogy Wii 2. Mi az? A Wii-nél megvolt az ötlet, a mozgásérzékelés, a holografikus memória. Ez pont. Tehát szerintem innen a tovább lépésük lesz nehéz. Mi az, amivel ismét kell, ugye ők mondtak le a hagyományos grafikai fejlődés útjáról. Nem hinném, hogy visszatérnek. Akik azt mondják, hogy a Wii 2 ugyanolyan lesz, mint a Wii, csak HD, nem hinném, hogy ez szerintem így lesz. El fog jönni az a pont, amikor a Wii tulajok már sírni fognak a HD vagy a HD utáni generáció TV kijelzőjére kirakott kép minőségétől, és azt fogják mondani, hogy kell valami plusz, és akkor jön a... Nyilván el fog jönni a HD, mert ha mindenkinek HD kijelzője lesz, akkor a sima SD konzolok azok szörnyen néznek. Nem feltétlenül, tehát megfelelő kábellel 480p-t tud az a gép. De figyelj, manapság a HD az nem már nem nagy ki... kunsz, tehát a manapság a low-end PC-k is kiadják a HD felbontást, tehát hogyha a Nintendo mindenképpen spórolni akar a hardveren, akkor összeépít low-end PC alkatrészekből egy új konzolt, és az is tud majd HD felbontást. Tehát itt nyilván nem arról van szó, hogy HD vagy SD, hanem az, hogy azon a színvonalon tudnak-e olyan tartalmat nyújtani, amit majd a mostani Wii közönség akkor is megvesz. Szerintem az nem a Wii 2 lesz, egy Wii upgrade lesz, ami majd erősebb hardware-re lejátsza az összes régi Wii játékot, és lejátsza azokat is, amik ugyanígy fog kinézni csak HD-ben. Nem tudom, ez találgatás. Tehát egyelőre nem úgy tűnik, mintha bármerre is mozdulni akarnának, tehát nem akarnak új verziót kihozni. Játékok szintjén is úgy tűnik, hogy most lesz egy legalábbis egy lélegzetvétel, hiszen a Wii Music után a következő címük az nem egy új cím, hanem a Wii Sports 2. Tehát már folytatnak, már nem egy új címet dobnak be. Én most kíváncsi vagyok egyébként, hogy mit csinálnak. Arra is kíváncsi vagyok egyébként, hogy a Wii Music mit csinál, mert a Wii Music a maga bájos egyszerűségével tényleg azt a kategóriát feszegeti, ami már alig játék. Ez nem egy szoftver lesz, ez egy kísérlet. Igen, ez egy kísérlet. Tehát ha megnézed a... Persze van belőle számtalan videó, mi a kutyásat tettük be geci módon, de az jellemzi is az egészet egyébként, a kutyás. Mert ez az a játék, ahol megrántod a kontrollert, és ugat egy kutya. És azért ez infantilis. De nem az infantilis, ez annyira távol áll attól, amit te játéknak tekintesz, hogy... nem tudom, interaktív, nagyon. Interaktív zajkeltő szoftver, tehát most én nem akarom negatívan mondani, csak tényleg olyan... Jött a sima offline dob is arról szó, hogy megrázod és hangot ad, vagy megütöd és hangot ad, tehát nem a szoftver képességei, hanem az ember képességei. Nem az tudom. Az, mennyire veszik komolyan a szoftver, tehát a dob azért... Nem tudom, én mondom erre, mint ahogy a Greg mondta kísérletre, én rendkívüli módon kíváncsi vagyok, hogy ennek pontosan, hogy milyen lesz a végtermék, mi az, amit ez nyújtani fog, azon kívül, amit láttunk, belőle fog-e nyújtani többet, és ha olyan lesz, amilyennek most kinéz, akkor ez mennyire lesz sikeres. Ha ez sikeres lesz, akkor azt mondom, hogy a Nintendo-ja a világ pénze, mert akkor ők tényleg bárkinek, mindenkinek, random, akit meglátnak az utcán, fognak tudni adni egy Wii-t, és akkor radikális változások jönnek a játékvilágban. Már most is szerintem radikális változások jönnek, de akkor aztán azt nagyon, nagyon, nagyon. És ugye ez egy izgalmas, vagy szomorú, vagy bármilyen változás, az szerintem már egy következő beszélgetés témája lesz. Így van, zárjunk szépen. Lezárjuk a szeptemberi podcastet ezzel. Októberben visszajövünk. Októberben ismét tervezünk vendéget hívni. Van pár jelöltünk, még nem tudjuk, hogy ki lesz. Kicsi kerül ide rángatnunk, lekötöznünk a székhez, megkínoznunk és ráparancsolnunk, hogy velünk podcasteljen. De remélhetőleg lesz erre vállalkozó. Addig is maradtunk tisztelettel. Októberben sziasztok. Találkozunk. Sziasztok! Sziasztok.